شپ من شعبان دغشان تر رجدیا صلات رغائب لیلۃ النصف من رجب داول مخی تکی داو کی ارے کے ثواب نشی اگر مول یا جماعت کی پادشی سلیمان ابن ابی حسمہ رحمہ اللہ دا عمر سے زمانہ کی اغد بازار نقیب ہو خیال بساتی سوکھ دو کو نے کی خرطول اغستر کو تو غلط معاملہ نے کی عمر چمود کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قتل نو نقیب نشتی نو زڑ کے رالا چدے چتنا جوڑ دے کور طور سے مور توی سلیمان نہ جوڑ دے اے نہ خلیفہ والے امامت کی مندلی دوں یا غموز کہو دش پہ تحجد دیر وقت ہو کو نو سبا سخنی جی ڈرے وا چولا وہ دس مجھ کے پاتشو عمر سے بوئی ذکر سہر مل تو امام اتائی کی حکم دارا تخوخ و غردی دی دینا چر طول اس پتا جود حکم اور ساری امام اتیرہ نپاچش دیو تا دسی عمر شیطان مخیر دی مل کی ثواب دیو پا دی کی ثواب دی صلات توبیل تا شکل جو کر لے زمر پیرے آیت الکرسی ہوا زمر پیرے پکے صورت اخلاص ہوا دا سڑی کور اور پار کے سواب ہی نہیں دعا کوا دا سے کوا دا سے کوا خیرات کا پدیش پہ کوا پدی روزے اوکا دا سے اوکا پر ہر قسم کی ہوتا شیطان آگ طریقے اڑوان جی کی چدد استڑی سواب کی بالکل نہیں یا ڈیر کم بدا نو دو ترا مخی تکی کہ پدی کی راگیر کی نو بیا خوشحال دے زب اچے میں اس کا ترکی کی رو رو فون میں تکڑ لا بدات بے اسلام نہ دو تو ور دے بدات کفر تدو تو لار دا نہ آخر دے عمل بدات بیا دا عقیدی سی اب بیا اول دلیلوں گوری بیا پہ کتابوں لکھی نو لاشی کافر سی کہ بدعات کی راگیر کی شیطان بیا خوشحال ہے لان سخی نمو لکھی وہ ازاو دے زما شو نو کبختورو عالمو بیای دا عالمانو منلاو تپو سکاو بدعات نہ بچی نہ شیطان بیا لاسو نہ مروڑی وہ دی ملارا نہ خلاص نہ بس کئی نہ درم دل داغے نہ کت گزارو کی کت گزار دا دمے دے اور دا آرام دے اگر سو نہ کبائر آسان ہوتا گناہوں تسپک کی اے سڑیا کی رد ر توحید دا لا یضر مع الایمان ذنب مرجئی کی کرے ایمان دے دے دے ایمان سر اس گناہ بندہ تا نقصان نہ رسے لا یضر مع الایمان ذنب نہ پدی را چن کی راواڑ جی پدی راواؤ نہ گناہوں ہوتا سپکشی آسان شی کر کا او بدشتمی دزرنه کی نوزی نتیجه دای چه ده پزان پوه نی اعمال کی ایمان پکی نی زکا استحانت ده گناه او بیا گناه کبیره ده کفر ده کول ده گناه ده سپت گنلی کفر دے نہ دے پدا نہ پوئے گی او کافر شی اور شیطان خوشحال دے وہ بچے میں تو زخت مکے تکڑ دے اس دا خیال ڈڈیر و خل کو سن دی خاص بے با کا ملیانو اور بے با کا طالبان پروانے کی دو گنا یہ بس اڑیا اللہ میں بخیا تیرے میں جوڑا دا وہ غرق پدیش بھی کرنا دا گنا سپک و معمولی گنل کو فر دے وین کا نہ سغیرہ اگر کا معصیت اڑ کے کچھ معصیت دی نقدی تم شیطان نہ بچو بچے دے دیر گران دی بچ فتنا بختورو پخپلا عالم یاد عالم پخون روان دے پتپوس روان دے سلورم نمبر دین کچھ گزار کے شیری سغائر بوڑو گناہوں نے رکھتا کی خبروں تسان کی ولی وہ سغائر خو اللہ ولی دی ان تج تنیبو کبا ارما تنہاؤن عن ہو نکفر عنکم سیاتکم قرآن کی دینی کی ہوئی تنظم سپارہ کی نہیں ہوئی کہ دغت و نظان بچ کے واڑ تذب خم اصی بخی بھی تو بھی بخی دوڑو خبر ہوتا سان کی او گورو تو مخی سن کا غلوان جے روسو سن کا تو سوچ فکروں کا تو لگ وانے گاڑی رون پا خبر کے دروگوں کا مال کا پکیتا گاڑی را کا بے بل منجیری شیا ہوئے بل منجیری ٹول نو سو سر مال کا گاڑی را کا سو بے پیدی خبریوں کا گف شب بے پیدی ہو گردا اس وغائر داوتا پدی راختا کی پدی رواڑی چراواو نو سوغائر دے اسراغ سر کبیر شی لا صغیرت مع اسراغ ولا کبیرت مع استغفار دا بم ویلی کرا دا عقائد پہ کتابوں کی لا صغیرت مع اسراغ چے کئی او تینجی پہ پرے دے نا دا صغیر نا دا غٹ شکنا یوڑا چے دے دو جی دری جی سلور دی نو قودا شوا نو بیا یو قودا سپک قودی گیڑے شوا بیا یو گیڑے دو گیڑے دری گیڑے نو گیڑے شو نو بیا دو گیڑی او دری گیڑی لف گیڑی گیڑی نو دلے کی نجوش دا تشمارو قدار یو رکی نشورو شیرا سو غیر مثالم دا غشان تدی نو دا پندو نجور شو نو دیسترم کبائرون شو ایمانم ختم شی حبیتو تا عمالم احاط به خطیئتو سلورم نمبر صغیر دعوت معمولی کی گناہ ہی نکی نہ کپدے روان شو نو کبیرہ توت کبیرہ شروع شلا نو حبت دی ایمان را گئے پکیتا بے باقی را بیا کافر شو پنزم کدے کی بچ شو مفتاد تے عقیدہ دیدہ جدا اللہ خلاف دا پیغمبر خلاف گناہ دے دا کرو کے رہے ہو کہ غٹ پہ خدا گناہ دے نو دے والے کو چیز دین اخلاق پر پنزم نمبر بانے بیا تو مفضول رواڑی آغا عمل چا ثواب پکی کم دے کراوی دیر دے اور ثوابی کم والی وی پلاس میں اسی نرازی نو بیا خدا چیز سے عمل کئی چیستری دیرے اور ثوابی کمی نتیجہ بھائی تھی سی نس پچی دا عمل بد سر اپری نہ دس عمل تمکی تک جماعت پن نوزی نو پخیخ پن نوزا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہوا اچراؤزی نو پچا پخ بارشاہ آگے سروں بسم اللہ اللہم انی اسألک من فضلک دا تخست ددی پذیبان دا کہ جماعت تنی نوزی نو دور کا تنفلو کا جماعت تلاشی عالم بیان کی نو دا عالم بیان تکینا غوارا نو دا عالم دا بیان پذیبان دور کا تنفل خستک ادا عالم بیان ہوتا رستوں کو تحیت المسجد بن کم ہوئی تحیت الرضو بن کم نہ تحیت الرضو زیات نہ زیات نہ فلا عمل مسئلہ اور عدل دکول عقیدہ و عمل پہ جوڑو دا فرض نہ دا فرض ثواب زیات ہو دا غزیات عمل پہ پرے خود ہوئی پہ معمولی عمل را سر کو داغے پدی نسبت یا ثواب شتے نو او یا ڈیر کم دی نو غور کار کی نو رسو کی او داغے نہ چکم لان دے دے نہ غو تمکی کی اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر سڑی تلاوت کو گٹ کے ناستے تسبیح مڑے تلاوت کی میں درس کو یو مشرا پسے پاتے لاڑ قرآن کے ٹپ کو واغ ساغ دیکھے ہو یہ دا چلی گیا یہ تو وقت کیا دا تلاوت ہوتا فرکور کو لے سو وہ چکم خبر ہے دلتا کی اگر تنش عزت کو لے آل تنش عزت کو لے ادے تو وقت کیا دا طریقہ ہم دادا کنا باغے کے جگہ اور کے ثواب سے نظر سرنو اور کشی فرزن نو ڈیر کم دے ناغوالی پری دی کہ دو علم مسائل بیانی گی دو قرآن درس کی گی کلی کی محلہ کے چم کی نو بل کارو تخصہ کی لاشا سے روزہ لگا سے روزہ خو بیوم لگے دا مخصم سے روزہ لگے دا رسم سے روزہ لگے دا چیلا لگے دا وہ قرآن ضروری مسئلہ ضروری ہوا نو منر جن نے تو انداز شیطانہ نے یہ تفریح نہیں وہ زما جیسے روزی روزی پوری فی دی نو تارا سے روزی روز کیا مقرر کرے ہوا تازال مقرر کر لگا نا اچھے درس ختم سے لاشا دو سے روزی ہو لگا غیر لاشا نو قرآن درس ہی نو چیلے لے روان کی خپا کی گی پتہ خبر بانی دوستان پدی خبرو خپکی دا خپل فرض گنم چی کم خپن زردی اچوی او دا فرض چی کم زان غرکائی چی درس کی گی نو پخپل پریدا نورو لدعوات ورکا ویرازا دا چیل دلتاو لگا دا سی روزا دی دلتاو لگا چی درس نکی گی نو طولو باسا ویرازای چی سی روزا لگا و چیل لگا لار شبیا نو منر جن نے تو انداز در تلقین شروع کی پدی خونا بات نوکا ضرورت تو جہاد دے عملی جہاد دے عملی جہاد نروان فلک ناس تو لارے بن کرے اسلامی قانون غواڑو شریعت غواڑو دوستان میں بستارے پشا تو لے پدی لارے بروان دائیں نہ گانا لے چدا خلق چل رہا تھے دوستوں غواڑی نو تو سارا کہنا کہنا زوم دین غواڑم زم شریعت واڑ نہ دا پروان ستا شیطان دا کار کئی چې د غوره کار نه نا غوری تر غور گئی دا فرض نه د گنا کار تا غور گئی رستوی کی واپسی دا پنزم مقام دے شیطان پنزم سو گتو سو پنزم شپگم مقام چې پدے کی راتنگ نکی او سڑے د حدود دا اللہ پابند دے اپی جنی کہ دے دے کہ دا کار کول پکار دی الحافظون لحدود اللہ دے مسلمان صفت جاوے لے دے یواز دا دوستان نیما وقت ذکر دا قرآن دے درسون دا قرآن شوروی من الجنت و الناس طالب دوئی لاشا سوڑی آگا دے کہ سر دوراو کا آل تلاش دا نحو دوراو کا آل تلاش دا کوپر دوراو کا ہوگر دالتا کی دا دیکھونو تو کی یہ نور تا تیو نشو نو دا قرآن نے پدی شواراو پدی طرف واراو سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمہ سلام علیکم کی یہ تیاد دیچی میں مطلب بہن کرو ترو سو خولی گیاوی سبت دی کول او د توبه وخت واپس شو بیا خیر دی نه چې توبه نه وباسي نه هغه به صحیح اخبر ځانو نه پېژنم بیا چې چوټي وشوله چوپیان رضی کی قرآن میرے کی من الجنت والناس وہ کور تلا سکنا کال لبارو بسن کور تن جی ان لنفس کا علیہ کا حق کنا و ان لزوج کا علیہ کا حق کنا دا حقون تر دا حقون تکار کی ولن کو کال کی بجو تدا دو تو لزوج تو رکشی پر میاش کی دوی دوی رضی پس ذکر کورتا التا تنوی او چھ دا قرآن وقت را ہے دے خولو کتاب را گئے تو بیدار اولو کتاب را گئے وہ ان لے زو جے کال ہے کہ حق اب یا وہ ہو تو پلار مور خدمت نہ کہ نو پدے کار کی جی دنو کرے تو سدا خونا نہ کولا اد کال دا سبقوں نے دے وقت سبق ہم دے ادا ضروری ناگا پاگا ترب باندھ رہا واڑی تو پکے تدی نزیات کال کیسے ناچتے اپی جی نو چه ده وقت ده قرآن راغه نو ده بلاسی اومد اصلا که به سردن نکی چه چل که دور کم روجه را روانه ده ثواب ده پاره به ختم کم ده ثواب ده پاره خونه که ده روپو ده پاره ختم که ده زوگو ده پاره جامی را کی نو ده وقت په دور که تیر کن دور که که ثواب شته نو دومره ده ده ده نسل برخی کم ده لکه چه ده قرآن پاوره دوده یو مسئله دی ذکر هم سپایده منه ده نہ دوران دوران دوران راست راگرے اپ دیا دے روزے کی پدو رکھتا کرے دے ارے تو قرآن توارے نے کی روزے پارا یا تو وہ تو پاری دیا پارا سلے دے پارا کو غیر کار روز داتا پارا بجے دل گی پارا کو بجے نہیں دل گی دا کے تصدق بجے تین سی کار روز دات پارا دوں سوتا نورما خدمت دے دین دا کار کو یو خاص دین خدمت دین دے کرے او نے تو ثواب لکائے نہ دے پارو ارول بان سورج کے دروازے د پازل نے مفضول طرح ابھر گئی دے د پارا جس طرح سے ثواب کمی آج اس طرح سنا خر بدا کار پی زما ذیل برس زما جگ بوم ہوئی بگم نمبر باندھے کہ پدی کی راتین نشی ادو حدود اللہ خیال ساتی حفاظتی کئی کہ دی وقت کے دا خبر پکار دا دی وقت کے دا خبر پکار دا وقت دا سجدے دے او بندہ پا رکو بانے چیز دے وقت دا رکو دے او دے تلے ہوئی سجدے رتل لے مجھے کی نہ ہر عمل پا خپل پل زے کول غاڑی کنا پا خپل پل وقت پا خپل پل زے یہ نادان گر گئے سجدے میں کہ جب وقت قیام آیا دو دے دو وقت اندے پہ سجدہ پر ہوتے دے دو پاسے دو وقت نو دے املاس تے نو چی دو حدود و حفاظت کئی خیال ساتھی دو شیطان پہ لاس بر نکو نو آغام پختن دے کمی پریخو نو زبا دے خیمیم نو دے دین کود گزا کتو تا بل کورکے چل کی بل لگو تا چل کی دامو تا او گود کی اگر تری وہ مباحت وقت قول دیکھو پابند ہے تو وقت خیال ساتھی دو وقت فریضی خیال ساتھی پری کی مباحت تو نہیں اس کا کہ دار واد دا بکم ادا نہ شیطان مین جن نہ تیو نہ سو تدا مسی تھی سر اذان دے وہ دا کار نہ روا دے ڈبل کار نہ روا دے ادا جائز میرے نہ پری جائز و مباح رواڑ نو نفس خوشحالی کا پارے کہنا نفس تب کے فراخی دا وہ ساتھ دے نو دے دے خون واخلی نو دے تو پخپل دیا دے جدا عمر آ دے سڑے نن با جدا سے حکم دا خبر عمر آ دا نن با پہلے طرح کمانے کا رکم تو مباح کے ثواب نشتے دے گناہ نشتے خو ثواب پکیم نشتے چہ ذریعہ دا گناہ یا دا ثواب نہیں نو مباح کی گناہ نشتے نو ثواب پکیم نشے وہ دے مباح تا پختانے سے ہوئی مباح کار دے نو دے مباح کنا نو تولی خپل وقت پا غزائے کئی یا پی زان کرائی اکار مباح کئی نو بے فائدے کار کئی سو فائدہ دی پکی نشتے نو دے طرف تے شیطان را غور دے دے سی کی خو تا پوک دو شو زکی جی با کہ پدے کم بختوئی اخفل وقت قدر و سخیی جدا کروام دے خمال پی اللہ سرا کئی نا وقت میں لگی وجود میں کڑی ناگ والے نقم چاہ اللہ سے لال سرا کی اور ڈر سرا کی پدی پو دے نہ دے بد مباحات نہ کر کفی نفرت بچی نہ کی وقت بے نظائے کی بے دے ضرورت نہ مجبور ہے نہ شیطان پہ نہ بالکل نہ امید پکم ہے وہ کہ شیطان را گیر کی نو دا بیا غبلی تر دنگ دی جو بلی نہ بلی تاخیر کا پیر کی وہ چپ کے را گیر نہ سو نہ شیطان پریشان سی پر ویر سر سی پر جڑام والا سر سی نہ سو تو میٹنگ کو ہوئی نہ دے میٹنگوں نے شروع کی داغ علاقے چکم جی اگر آگون کی نور سر تجربہ کار راغون کی سیاست دانان داشنت منصوبہ سازان او دا خطا قول ترقی جوڑوں کی دا ٹول راغون کی نٹ سورا اسی سی قومی اسمبلی یا دا سینٹ دا اجتماع اسے سچل کول گواڑی ہے منگا داؤ کر کارگزاری ہوئے داؤ کر داؤ کر داؤ کا پلا سرا نہ گئے دا پلا سرا پلو نہ دے نہ سب پکار دے سرا نہ دا وجل پکار دی بے جنسو اخیری واردات دوا جو دے جب پلاس را نہ دے ددی ملا اس وقت پکا دی والی انتہا پسند دے قدامت پسند دے روایت پسند نہ دے تش پہ روایت نہ دے روان بلکہ داغے سر دے شدت پسند قدامت پسند انتہا پسند دے نہ دد بل تدارش دے بے دوا جو سل پدیوسا دسر مخ کی یو شیطان و نوسو تا شل شی دسر دا مقابلی تدبیرون و تکلی شروع چی شیطان پا خپل نشی ورد لے پر زول نشی کولے نو شیطان دا خپل ڈالی انسانان اغو تیار کی مقابلی تا دا وم مقام دے وم زل لے دا وم مقام دا مقابلے عملی میدان کی دیتا عقبہ و مورچا دا مقابلے سے فلق تا حمل عقبہ و مورچا و نوڑے اغیم خود رضا دا عقبہ مورچا اس با انسانان مقابلے تو ادری گی تو خوب کی بد یرول راضی تنگول و پریشان کول بدی راضی ددی پگ منازل ترتیبوار دی صورت کی ذکر کری دا وم زے دا شیطان دا عملی مقابلے دا دیش پگ غٹ اقسام ذکر کری دی صورت کی صورت الانام کی العقبات او دا دین مخت اغش پگ یاد ساتا ہے دا آغا چا سر دا مقابل رازی چی پا دیش پگ وارو کی کامیاب شی اشیطان پین نومید شی اس بے دلا سچول نہ ہوتا ابے د مقابلے کول نہ سرا بلا چارہ نشتی نو پرزول دشمنی مخالفت آن د وجل کوشش پہ شروع ادا ام دے کم ترتیب دے پہ ترتیب اول سوک ملا تو دری کی چوج نہیں بھائی کلی کی خام خام مسلمانان دو چوکی علاقہ کے سیدھے خو ملا دے نہ سلے وہ جنہوں نے سر سکار دے خبر بہ نہ ارنو چل گو نو ددی نمک کی زیر دی منازل دی نو آگا منازل و بانی با یو یو بان سر مقابلہ کی العقبات او دا جہاد دی اول مقابلہ اول عقبہ د استحزا دا پکول تو کی کول وشت پور کول داولی تو کی پور سروشی وسط شوروشی غٹان والا کان دد بزلو ٹکی ہمت بے کم سی مداخل کار کی بس سس بچی سس بچی سردی چوئی با یار زال ویزا کم سو ہو دیا تزم ہوئے دن تک ماں کوششوں کو کار نہیں کی ہے مجبوری امدادوں کی مجبورے راغت سے سہولیت دہلا سے سہولیت لی ہمارا تو چل دیں گی تو زیاد بختوری اگر امریکی اور یوروپ ویزا اللہ پیدا کی بس سفارشوں باندھے شیطان دق کار ہو دین وقت کی د ٹوکو نہ تنگی شیزانا داولا کب داولا مورچالا لگیا دی کرا انبیاء پور ٹوکی نہیں دیشی تو لہاؤ پوری وش دی نہیں دیشی نہ وہ تختی دل دی کری نہ مسئلہ پریخ دا دا انبیاء بچے یہ علالی دا غو نغت نئی اغو برداشت کرے دے نو تو برداشت ہوگا دا اولا قبا آیت نمبر تلور پنزوستی دری پنزوستی وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضُ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ دغ شانتا لکه کتاب پوری وشتی توکی که از میختونو کم کذالکم دغ شانتا لکه کتاب سرکی مخی ممکریو فتننا باز هم به باز از میری دی منگزن پزنو نورو باندی یو وایو تا لا ملاقبت ما ویدو نتیجه دایی که وایو دو ایدا پریتان یا دا سپک یا دا وابیان احسان کا اللہ پدو بانے زمن ترمیان دا من اللہ علیہم من بیننا ٹوکی شروع شو او گورا توس پورو ندا دے جی پی خوڑی اقنی بے بیدی اپا لارکی بے جی پی خوڑی او سراغ منتو سوی تاس تا قرآن خم تاس تا عقیدہ خم رسالی اچر تا بردے او گردا بلد رکتا خواگا چنے می اغلا چی بے کولا اے طالبان نے بچے گوڑا پٹولا گوڑا بھائی بول برا خلش او ہو دیکھو آگا نہ دیا گا مکھ کے پورے دیکھ کسی بھائی گڑی سرولی اڈوڑے نو را کے جماعت کی دیر سے سبق پہ نہ دا خبر برا شروع کی آنند تو سو کرو سرا کے ویتا اس کا دن سے نہ بل طرف تھا وہ مولان تو آہ بانوم ہوئی دا عجیبا خبر ہے او دو کالا دری نو دی چراغ او شیخ القرآن شو شیخ الحدیث شو او منگا شل کالا وقت کلی دمر قرآن کار دے علم چی پلان کی باچا سرا طالبانو چشمی بیلا گولی نظری نلگی سب ایوی دا سرقایانی وی دا کنزونی وی دا قدریانی بیوی چشمی بیلا گولی وگو علم سر تنو رسولی دا خو پرون لار او نو جی چی دل آرائی نو کس شد شیخ الحدیث دی امولا دی دا شی کڑاو نو کسی شنو چی دا سنگل و سرونو بی علم کرو اپراتب و کتاب تا طول اشپا ادا زونی سلیه کرو لکه دو خانو زنگنونا اغو سب خونه نو پورا کرو دا و سراغ پرون نا برار دا مخ نیوین تا کی از پین باز او ازا علم شیم شیخ الحدیث ما داتو کی وہ شروع کی کہ ہمت سے کم کی آسست کی ناراضگی کی اہا اور ایمن اللہ علیہم من بیننا نمنگ پدے بوروز نو کر دی دی دا جی پی منگ ان دی تن چی کری زمنگ دا گرا سی من پ گرموس کی نہ کرلا ادا گردانوں رب ہم کول ما خام بو شروع سورا اتر چربانگا پوری بد نظمی تعمیر گردان کیا تو مخبل دیدی یہ بناستا ہوتا چربانگا پوری بری گیا ہو عامل فعل مزاری معنوی باشد بدن ادھا مولا گرن بسر شروع کو ابا تا تقریر یاد کرو نو دا اکتولش پا مانگزا تول ادھا اس پرون را گا جنن مولا شید نو پا دی چل مانگا نی پیدا سنگا چل سر تخیر در ایر سلام با پی پیشید آیا نو طول و طول کی اس پا کس بوری دی هؤلاء من الله عليهم من بيننا زمون پمیت کی منگو اللہ پدو بانی احسانو کو دا ندر دا خبرن دا مولا دی دا دی معنی ہے آیت سورة الاحقاب چشپگی اجتمع کی پارا آیت کی اول سم ولی منگو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لولا نزل هذا القرآن دا قرآن علم دا نبوت او وحی الہی وی ورنک علیہ السلام یو لوی سری دا دی دوارو کلو دی دوارو کلو یو لوی سری لوی نور کرد دا غریب یتیم اپا دا سی معاشرہ کلوی شوی چی دا علم نم پکیتا نو دا دلو ولی نوار کرے شو امنگا پیمین کیو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا دی دوار کلو یو لوی سوی لوری وار نکرے شو اهم یقسمون رحمت ربک دا اللہ نعمتن با دو تقسیمی جواب دیا ذکر کی دا اللہ مہربانی با دو تقسیمی دا سورۃ الاحقاف یو لسم ایت گورے وقال الذین کفروا للذین آمروا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ و اذ لم یهتدوا بی فسیقولون هذا افک قدیم کفروا ایمان والو بارک لو کان خیرا کبھی دا تچوئی دا خیر ما سبقونا الیہ نزمون مخی بدون وروانی شوئی تا من بویلا ما سبقونا الیہ ما سبقوهم الیہ دا خبر دینیونو پلان کی استاد نبادیانو مخی سے استاد کا بویلیوا اقاضی سے بویلیوا امفتی سے بویلیوا پلان کی بویلیوا مفتی دا شیخ الحدیث دا پورا علاقہ شیخ الحدیث یادی دا مفتی روایت کی چکم مخ کی کم خوڑا خستے کی گی دا رواج خوڑا رواج دے دی علاقوں کے کوستان کے پختونوں کی وعدہ بے کہو جنہیں ودئی دے کور کی چبہ سخر سگے دا بیٹول دا گونو آگ سندرا والا غیرا والا گڑ پسرا والا دمرو گوڑی راوڑا دمرو روجی راوڑا بے سوار راوڑا مال کا سوار راوڑا دا ٹول چیزوں بے دا گونو فضور واسطے ادا بے پاخر کرو ادا بدی غازیان او خوڑ مالی موزی بدست غازی برید پی غوڑ کلا او آده دی آده دی که غصب دی او ڈاکه دا پرده مالم پزور خوڑ واغستی نا ادا خوڑ جایز دا اصوی آده دا شیخ الحدیث دی لوکان خیران دا دو چو چی دا غستل نروا دی ما سبقونا نوس پی تابیر دا سکی ما سبقوه الیه د شیخ الحدیث نه ودونه عمر کسی پوهلو دې خبره کی شیخ الحدیث سر نه دی ویلې خدا صحیح نه ده دا غلطه ده ما سبقونا الیه په خپل ته نه ده زده نو بیا څه وی ها دا اذکن قدیم دا دو چې دا پخوانی دروغ دی دا په دین کې نشته دی ادا خود خادر روز ده اپه پکار ده چې واغستلی شي کنه اها اولای من الله علیهم من بیننا دا شانت داون وی جمن یو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الاستهزاء تو کی قول دا دی اورد خبرنا دا بد عمر خبر لگیا بوی لگیا بوی لگیا بوی اخر بد سوس کی رخبر کا واڑ بد پورم تو کی شروع کی واڑ خدی بد پورم تو کی گئی ودا دے گنے چراوتے دے امی مولا زان چ زان نہ چے ٹول زان چ ٹول نو لئی مولا وئی تو بم دے خدا زمن گ مولا کا کاو کنا اے را قاری سوس برگوں اگدا خبر نہ پوی سنگ اس برگوں دا سے چے چے پلار سن صدر دے سی گون کرو کہ نظر دے دے ون لگی اچ خندل بے نخلے تے بلاس نی ولو چ خلے بربر نہ نسی دا سے خ مولا سے ای پوجرا کی سی وتی رے دن استر گے پٹے کوئی پوجرا بن تیرے دن اوجرے تا او دا گے جنارا واو گنا تے سے کم فضائل صاحبے دق رضائل اوجرے بانی تیرے گی نو کینا امیاں سر خبر او کا د خیر خبر او کا د خندا زیرے نو تاکے تاڑو لاسمن سا پیغمبر اسلام د خندا پدی خندل دی او چریا کی گما دو پوندو پوری کندا منند چریا کے دل من دی اسا نظر تا سلا پردہ کئی گورم پا غرز باندی غنہ خطا دیتا نظر دی اولا جی زید گناہ دی نو آغا منہ کئی مکو ادا کار پردہ ہو کئی جنی والی پچانا کیسی گردی کور کو والی سرگندہ شی نو امر تو کدم آورو دمون کرنے منہ کئی ادا شانتا دا پر ایرا ملاکہ کئی جی بس برس کلاو کنا جماعت کے بنا سدا شانتا طالبان بگڑے تو بس مائلس پہ کو ملا کا بنوں نہ پلو جی پاپے کون دا سے خسڑا ہو نہ دکا جی نہ خسڑی تو بو کنا یہ طالبان بگڑے دے تو نم نہ غس پردے روڑے بیراوڑ پارے کی بشری کو لو کان خیرن دا اوس رو اتوی پخوا سڑیا چزبر کی نیاز پشوانو دی علماء و طالبان تو بے زی استعارہ کوئی سوال کوئی سوال نو پزور بے اسوی نے پیسی آگتی طالبان بسنی چاپی رکھیں سے باچا تا دوا اوکر دوا باتاو کرا طالبان لو روپے وارکا روپے دسل روپون اگرانا اگر ناچار آجت پزور بے چو روپے وارکا دا پزور اگستی روپے بے راوی پدی بے پروجا ٹول اس پا مسجد کو لگڑانا گوڑے بے خوالا اگڑی دا با استاز با سر ایسادا رو دیو سرم دی پید کی صدا رو دا کار بے جو سرین تالیبان چاپی رو شو ای کاکا تا دواو کو اگر دے چی کونو ای کاکا دی اللہ بخی وی تفزیم اللہ بخی و اللہ تالا دیر مادر کی وی تفزر دیم اللہ دیر در کی چی سا دوا دو پر اغاو تا اغاو کرا دوا ختم کرا طالبان سرا کر بیکار ہندو تناسو ہندو تھا لو لو پٹ لو لو جڑ کی لو لو چیزوں کمانے رکھے دھیرے دھیرے جوڑی تھا ہندو تھا ناسی دوا کے ذرا ہوا تم ادھر تم چیز ہندو نہ پاتے میں یہ بھی غیر تو یہ دلا گانو شرمی کہنے کی تک ہندو تھا دوا کر ہندو نے روپے اخ لائی زما پکری کبھی آرا لے امرتا تو پے ہوتی نکلی بے شرم بے حیا احراج پورو سے زما پکری کی اسوال نہ تعریف نہ رہا لے میں سوال نہ چلا رہا جی پدے کال کے تا سوال کو ڈوڑے جنہوں کو ڈاک ڈوڑے کرو جائے پورا کرنا دا اشتہاری بکولی ادے تو چامن انجیری جائے جی اسے سر مولیا سے قور کرے وا یہ پہ مشکات کے حدیث سے جسوال قول جائے گی میں مشکات اترے تو قرآن کی مجھے وسائرین و فر رقاب و غور پہ جانا چاسوم دی لا تحل المسألة لغنی ولا لذی مرة سبیل پورا دے تو وقت روڑے سر کے سوال نہ روا دے مضبوط تھے وجود اس سے طاقت اور سوال نہ روا دے ولا لذي مرة سوية لو كان خيرا لسبقونا إليه نتوكي بشوروكي داو سوي سوالنا جائز دي داو إذا طالبان وما إلسا خو پیغاو دوست خدين أسو دا طالبان وما إلسا دوست خدين أسو نو دا مجلسنا ما إلس کو مجلس جو يي ما إلس نجي كبرت ني و آغا نا پیغمبر السلام راوت تناس سے ذکر کی اصحابان شاگردان سے تلاوت کی اور تناس جی کہ جامع وجود نشتے صرف تیگرے اور سخارے رزن گنوں نے پورے جان پٹ کرے دے اور چی آزاد کی نو وجودی بر بنڈی گی نو تڑی بھی ناستی یا یو خوف بلا چولنا یو برسرا مذاکرہ حدیث کی پیغمبر السلام ہو تو مقتل دو تو مقتل راغ طالبان فرمیان سے کہنا کل لکم علی خیر تاسو طول خکار کوئی دنے کئی کار دے خوبوئستو معلمن ز ذاکر نیم را غلے تالید قرآن دا پارے نیم را لے گرے بوئستو معلمن ز معلم را غلیم ادا معلم کار دا کئی دا طالبان کئی نزدو سر کہنا سر نو حدیث کی راضی عالمان وی د طالبانو په مجلس کی کیناست ناغو تینا مجلس کو او مجلس تینا دا گڑا کو دا گڑا مجلس کو نو دوست خودی اولا را جیو دا چی پا کیوا دا میان سنی تا بے برستنو مغولولا بے دوست خودی را جی پا دی کینی بریلیانو دا گو دوست خودی را جیو پی آمو کش پیغمبر سلام را رے نو تو کی با شروع کی پلان کی استاز دا چی پلان کی استاز دا چی اہاؤلائی من اللہ علیہم من بیننا اللہ خوک ردو سر احسان نو علم ورک زمان پر میند کی ندشی مطلب دا ہے دا خبر بلکل نشی دا دی حق دار منگیو لو کان خیر اللہ سبقونا علیہم فیدہ نمون با دی تنوان دی شو جتا امال سبقونا من بمکی شو دو بمکی شو زمانگنا خیر پکی تنشی نشو مکی کی دا زمانگنا نہ چدا تو کی شروع سی میاس بھائی دو بھائی دری بھائی چکرے تو سسکڑے نہیں لگا وقت پوری بھائی نہ تو بس چل کے چٹو چکی نہ سب ہوئی دا جواب دے کر نا دس ہوا ارے صلی اللہ علم بالشاکرین ولی نے دے اللہ دیر خبوا پا قدردانو دے زنداغان صحیح ہوئے تاسو کنا بالکل ٹھیک دا اغلوی لوی ملیانو عمر تیر کرو او کراؤنا کوششون کرو خو پا تکی کرو پا سرقایانو کی کرو پا قدریانو کی کرو پا کنزونو کی کرو پا قلاسو کی کرو اغاو لدیر خیور لے اغاو تا یادو او قرآن پی جنن نیو تا قتل لے قرآن تا قتل یوم نجنی پی جنن ما سر دا اللہ دا کتاب قدرو ما قرآن تلاس کرو دا پیغمبر دا حدیث قدر را سر دا پیغمبر علیہ السلام حدیث مبارک تا ملاس کرو نہ چما سکھ قدر ہو نہ دی چڑھاؤ لڑاؤ قدر کو نمالے اکبر کتاب علم را کر زی قدر دانم اللہ تہ پتوا نمال را کر تاثی قدر دانی نو نو اللہ در نکلو نہ کمشی کی سا قدر دانی ہو نہ علاقہ کی وہ عالم ہو خوش ہو عقیدت خوش ہو خلاف نہ کہو دلوم بھی دل نے خلاف نہ کہو اگر تا کافیه یاد آوا بل تا ویلیوا تقریر سر یاد کریوا اندوستان تلار دیلی تلار آل تا که دا اللہ رب العالمین دا سکارو چال تا سبقونه بیار اگر خبلا کافیه بیار آوا دیر صلیخ تن طالبان با سرو دا کافیه دا اگر دو قسم درسو یو دا دریو کالو یو دا وو کالو دریو کالو که بے لنڈا ویلا تقریرو نیازولا بے اوو کالو که بے اگدا ویلا اگا بے تیازولا رشتیا خبر دادا چیر طولا نخوا پا کدن نور طولا بل کتاب ویلو تبیا جتنو دست کامل درسی ہو و آغا درسو اتر مرگا پوریا درسو قرآن پا کنو جواب دیکن آو کنا تا سقا قدر او دو کافیی اگا تا دیر خز دکر واغا مال نروی دیر خدیز دکرلا ما سقا قدرو دا اللہ دی کتاب ما سقا قدرو دا پیغمبر صلاة و سلام دا سنت اللہ رب العالمین لر دا غیر پوہ را کرلا دا غیر علم را کر پو خلو دی گولی اشا کریشا احا اولا توی پو دو بانی استانی او الحمدللہ دا استانی پو ماو کن زکر ما سقا دی قدرو پتای دا استانی نکی تا سقا دی قدر نکن دا سی گون بوی کنا جو مسئلہ بیان کی او بچے تو بم دے قرآن صاحب اکثر تاسو پلار بابا جی چو لوی عالم کنا لوی لوی مولا اگر دا خبر نہیں کولے کنا ابو نہ سڑیا دا او سر ہوتی او دا قیس سمرو لوی عالم لو پکڑے بیٹھے لو پدی میرا اپ کی کہ بنا سو نو لوی برکت نورانی بخکارے دو اگر دا خبر نہیں کولے کنا وی نہ نو جواب کو او کنا صحیح دا کنا قائی کا کا تاسو قرآن نو خول حق دتا ندی ویلے تاسو ہے جو سابیخ سے پلار کا کا قرآن نو ویلے تاسو ندی خولے کا غلا ورتلے نو قرآن بے دتا خو نو سابیخ سے بے دتا برکشی او گورو تا موزیرا موزیرا تسو ہے چیز ما پلار لنو ورتا قائی سے لنو ورتا ننا سابیخ سے قاری گمو موزیر نیم تاو بھی چیزا خبری ندی ویلیم تاو اس نوی او دے ملک سے بنوئے چی قائی سے دا خبری دیلی از دے چوئے نوزو قرآن میں نو نوار تولا کانا قرآن حق تاس دندے ویلے نو دے بستر گمراوی چی آرامی دے پا بل طرفی وارو لخبرا ما یو شانتوی اگر دے بل شانتا کرلا قلب الدلیل پا غبانے کا دا غا خبر دا